and talk of all the things we did today. Here and laugh about our funny little ways while we have a few minutes to breathe. And I know that it's time you must leave, but darling, be home soon. I couldn't bear to wait an extra minute if you dawdle. My darling, be home soon. It's not just these few hours, but I've been waiting since I toddled for the great relief of having you to talk to. And now a quarter of my life is almost past. I think I come to see myself at last. And I see that the time spent confused was the time that I spent without you. And I feel myself in blue. So darling, be home soon. I couldn't bear to wait an extra minute if you don't. My darling, be home soon. Not just these few hours, but I've been waiting since I toddled for the great relief of having you to talk to. The Loving Spoonful en John Sebastian in Darling Be Home Soon. Op middernacht, de late avond met Alfred Bokhuizen. Wat een prachtig begin, hè, van deze nieuwe aflevering van de late avond. Goed dat je erbij bent, fijn, gezellig dat je me gezelschap houdt. Ook deze avond bij de late avond. Ik ga proberen echt heel erg mijn best voor je te doen om hele mooie muziek voor je te draaien. Zo aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling van de show luistert, hè, want dat zou ook zomaar kunnen gebeuren. In de show dus, heerlijke muziek, echt heel veel afwisseling. Komt helemaal goed vandaag. En een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld onze razende verslaggever Jeroen van Gent, die ging weer op pad met zijn blauwe microfoon. En hij vroeg u op straat, waar bent u dankbaar voor in het leven? Nou, dat is best wel een ingewikkelde vraag. En ik ben net zoals jij misschien wel benieuwd naar de antwoorden. Dus we gaan ze straks horen over ongeveer, nou, pakweg 10 minuten, 12 minuten. Daarna komt Midas Dekkers ook aan het woord. En in zijn column heeft hij het over het oudje. Nou, dat zal best wel weer een leuke column zijn. Misschien voor een glimlach en een opgetrokken wenkbrauw. Helemaal goed dus. En tenslotte, het derde onderwerp voor vandaag is de schijf van 5. Is het begin van duurzame voeding. En wie zegt dat? Het voedingscentrum. Het komt er allemaal aan in deze mooie aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, de late avond. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. And my love does it good. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. My love does it good. And when the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love. Geweldige muziek van Paul McCartney samen met zijn Wings toen de tijd nog. En My Love uit 1973 in de show. En alles behalve stoffig, Dusty Springfield met Nothing Has Been Proved. Tijd voor onze reportage van Jeroen van Gent. Veel in het leven is maakbaar, schrijft hij hier bij ons op onze website. Maar er blijven toch altijd nog zaken over die vanzelf moeten ontstaan. Kunt u daar dan ook nog dankbaar voor zijn? Nou ja, Jeroen van Gent, traditiegetrouw en plichtsgetrouw, ging hij de straat op met zijn blauwe plopkap en hij vroeg het u. Waar bent u nou dankbaar voor in het leven? Ik denk dat ik het meest dankbaar ben voor mijn gezondheid en de liefde die ik mag geven en mag krijgen. Waar bent u nou dankbaar voor in het leven? Dat we allemaal nog gezond zijn. Ja, dat de dromen van mijn kinderen zeg maar uitkomen. Daar ben ik dankbaar voor, ja. En die komen uit? Daar zijn ze hard mee bezig. Dat is bezig. Ja, dat is aan het uitkomen. Dat is aan het uitkomen. Kunt u een tipje van de sluier oplichten? Hoe ziet dat? De jongste dochter heeft altijd op hoog niveau kunst geschaatst, zeg je dat zo? Op kunstschaatsen gezeten. Ja. En die zit nu in de ijsshow, wat ze heel graag wilde. Dus haar droom is aan het uitkomen. Die is op weg. Ja, klopt. Okay. Waar ik dankbaar voor ben in het leven, dat is een goeie. Ik ben dankbaar dat ik van mijn hobby mijn werk heb mogen maken. En dat ik dus eigenlijk met alle dagen met plezier naar mijn werk kan. En ook gewoon iets kan doen wat ik leuk vind. Waardoor het ook niet zo'n statische 9-5 werkweek wordt. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk hetgene waar ik het meest dankbaar voor ben. Nou, ik ben wel een tuinfreak. Dus als alles weer in bloei staat, dan kan ik blij van worden. Ja. Ja. En dat is ook zo'n soort van dankbaar gevoel dat je het mee mag maken. Absoluut, ja. Ja. En natuurlijk gewoon gezondheid en mijn familie en mijn vrienden. Gewoon dat soort dingen. Beetje algemeen. Waar ben ik dankbaar in het leven? Ja. Nou, vaak zijn het wel de kleine dingen. Ja. Dus inderdaad, gewoon het mooiste wat bloeit. Ja, ik ben niet zo materieel ingesteld, dus dat doet me niet zoveel. Dus ik vind andere dingen, als je het hebt over dankbaarheid, ik kan niet dankbaar zijn voor een mooie auto. Want die is na 6 of 8 jaar toch weer versleten. Ja. Dat lijkt me heel raar om daar dankbaar voor te zijn, in mijn geval. Ja. Dus ik hou het dan op de dingen die blijvend zijn en waar ik elke dag plezier van heb. Ja. Ik bedoel, een poosje geleden was ik erg blij. Het groeide een heel klein, hoe heet zo'n dingetje? Een viooltje tussen mijn stoeptegels als onkruid. Ja, dat vind ik. Vaak zijn het de kleine dingen. Dat ik gezond ben. Ja. Of denk te zijn. Ja. En dat ik, dat je als mens ook een beetje sociaal bent. En dat je dus een ander blij kan maken. Maar dat je zelf ook blij gemaakt wordt door een ander. Dus dat. Ja. Dat vind ik geen moeilijke vraag. Dat ik gezond ben, dat ik een dak boven mijn hoofd heb. Ik kan kopen wat ik wil. Ik heb het gewoon goed. Dus ik ben voor heel veel kleine dingen ben ik eigenlijk heel dankbaar. En voor de ander kan het iets heel groots zijn natuurlijk. Kan. Besef ik nu ook, nou ik het zeg. Kan, ja. Maar dat de zon schijnt. Dat ik zo een winkel in kan lopen en mijn eten kan halen. Dat soort dingen. Ja. Dan bent u zich echt bewust van... Jazeker. Ja, zeker weten. Dat heb ik altijd al gehad. Dus ik ben een gelukkig mens. Echt wel bewust dankbaar. Ja, zeker. Ja. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat je complimenten durft te geven. En dat je daaraan denkt. Want dat vergeten we wel eens. Want we kijken natuurlijk altijd naar wat er net niet goed is. Of naar dat het net geregend heeft. Maar niet dat het de rest van de dag droog is, bij wijze van spreken. Ja. Maar ik denk dat het probleem is... Of het punt is dat heel veel mensen kijken naar wat er niet goed is. En soms vergeten te benoemen wat er wel goed is. Zijn er mensen om je heen die dat heel anders doen? Nou, ik kom als mensen tegen die hebben een wat meer negatieve inslag... En dan denk ik wel eens van, je kan het ook anders bekijken. Hè? Je kan dingen hebben verschillende kanten. Dus het is maar net, ik ben best wel positief ingesteld. Dus het scheelt misschien. Dus ik ben met kleine dingen ben ik heel blij. Dus en dan ben ik ook heel blij omdat ik dat heb. Ja. En als u het zelf terugkrijgt van complimenten, bent u daar dankbaar voor? Ja, maar het is moeilijker om complimenten te ontvangen dan weg te geven. Ja, dat is waar. Nou ja, we kunnen het uitwisselen natuurlijk. Dat u zegt, een geweldige interviewer. Ja, ik zeg, u bent een geweldige... Ja, goeie vragen. Goeie vragen gesteld. Maar meestal zijn de dingen

much is true. But Lydia, if you only knew just how much I love you. Did you know that I love you? It's the best that I can do. Een van de allermooiste nummers hier in de collectie van de late avond. Dean Friedman en Lydia. En voor hier in de show Passepartout. En de doodgewoonste dingen natuurlijk. In aansluiting op een reeks mooie commentaren voor de microfoon van Jeroen van Gent. In een ogenblik de column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het oudje. Het komt eraan na een zomerse melodie die we wel kunnen gebruiken in deze donkere dagen van Tracy Coletto. Summer. het oudje. Alom wordt alarm geslagen. Nederland vergrijst. Straks zijn er blonden en bruinen tekort om de grijzen in hun karretjes te duwen en hun demente praatjes aan te horen. Daarom moeten er als de wiedeweerga kinderen bij worden gemaakt. De oudjes moeten verdund worden, dan heb je er niet zo'n last van. Vergrijzing is een probleem, maar dan wel een probleem dat zich vanzelf oplost. Bij alle overlast die ze bezorgen hebben de oudjes één voordeel, ze gaan gauw dood. Veel gauwer in ieder geval dan de blondjes en bruintjes die erbij zouden moeten. Vergrijzing vraagt maar een beetje geduld. Nog een jaar of wat en dan slaat de hele geboortegolf in één keer tegen de klippen. Rest alleen de financiële kant. De gezondheidszorg kost Nederland elk jaar bijna 50 miljard euro. In die tijd gaan er maar zo'n 100.000 Nederlanders dood. Dat komt neer op liefst 500.000 euro per dode. Sterven wordt onbetaalbaar. Wie kan zich straks nog permitteren dood te gaan? Zou je 2 keer zo snel van de vergrijzing af willen komen, dan kost je dat voor die 100.000 oudjes extra nog eens 50 miljard. Voor die prijs kun je ze net zo goed laten leven. Dat doet de gezondheidszorg dan ook. Ze is er niet voor de dood. Een ziekenhuis is geen abattoir. Maar wat maakt een ziekenhuis dan eigenlijk wel voor al dat geld? Een klompenmaker maakt klompen voor jouw centen, een kaasmaker kaas en een inbreker maakt dat hij wegkomt, maar wat anderen tegenwoordig maken voor de kost is minder duidelijk. Steeds meer mensen verdienen een goede boterham aan het geven van adviezen of als informaticus. Veel heb je daar op de keper beschouwd niet aan. Informatie kun je niet eten, op adviezen brandt geen kachel. Regelen is mooi, maar wat heb je aan een thermostaat zonder verwarming? Met informatie zijn ze in het ziekenhuis niet scheutig. Wat hier gemaakt wordt, is iets nog veel vagers. Gezondheid. Wat dat is, weet niemand, behalve dan dat het meer is dan afwezigheid van ziekte en dat je ervan kunt blaken. Maar dat is een stadium dat in de gezondheidszorg zelden bereikt wordt. En waarom zou je ook? In het ziekenhuis weten ze dat het allemaal weinig uitmaakt. Of ze je nu in leven houden of niet, dood ga je toch. Ziekten zijn te genezen, tegen de dood is geen kruid gewassen. Als morgen in alle ziekenhuizen een week lang alle stroom uitvalt, tellen we dit jaar meer doden, maar het gemiddelde wordt binnen enkele jaren wel weer rechtgetrokken. Je kunt maar 1 keer dood. Als het al iets is, is gezondheid het zo aangenaam mogelijk uitstellen van de dood. En dat is dan ook wat ze in het ziekenhuis doen, het sterven wat leuker maken. Er zijn al ziekenhuizen met zoveel winkeltjes in de hal dat je meent op het centraal station te zijn. Alleen een trein is nergens te bekennen. Ziekenhuizen staan altijd zo ver mogelijk van een station. De enige die van een ziekenhuis altijd beter wordt, is de taxichauffeur. De zieken worden in het ziekenhuis vooral getroost. Daarvoor dient de ziekenzaal. Te zien dat er altijd wel iemand op zaal ligt die er nog erger aan toe is dan jijzelf, daar knapt elke patiënt van op. Amour perdu, amour perdu, nous reviendra comme le printemps. Amour. Plus fort qu'avant, je lance ce défi au vieux proverbe qui dit qu'amour perdu ne revient plus. On pourra dire en conservant le verbe, amour perdu nous reviendra grandi. J'espère de tout cœur que les poètes ne m'excluront pas de leur partie, mais bientôt nos cœurs seront en fête quand notre amour nous reviendra grandi. Amour perdu nous reviendra comme le printemps.

We weten dat we allemaal gezonder en duurzamer moeten eten. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Gewoontes zijn niet makkelijk te veranderen en verleidingen liggen overal op de loer. Waar te beginnen? Ja, we spreken hierover met Iris Groenenberg. En zij is expert voeding en gezondheid van het Voedingscentrum. Ja, wat verstaan we nu precies onder gezond eten? Dat is eigenlijk dat je eet volgens de schijf van 5. Met de schijf van 5 krijg je voedingsmiddelen binnen die goed zijn voor je gezondheid. Hè, die helpen beschermen tegen de meest voorkomende chronische aandoeningen. En een voedingspatroon volgens de schijf van 5 levert ook voedingsstoffen die je nodig hebt. En voedingsstoffen zijn bijvoorbeeld eiwitten, vitamines en mineralen. En het advies is daarbij om elke dag genoeg te eten uit elk vak van de schijf van 5 en binnen de vakken te variëren. En dat variëren doe je omdat alle voedingsmiddelen net weer een beetje anders zijn qua samenstelling. Dus door te variëren krijg je genoeg voedingsstoffen binnen. En voedingsmiddelen kunnen ook een klein beetje schadelijke stof bevatten. Dus door te variëren voorkom je dat je te veel van een specifieke schadelijke stof binnenkrijgt. Ja, en tot slot is het natuurlijk ook belangrijk om niet te veel voedingsmiddelen te eten die buiten de schijf van 5 staan. Zoals koekjes en snoep en frisdrank. En hoe kunnen we dan duurzaam eten? Dat is een goede vraag, want wat je eet heeft niet alleen effect op je lichaam, maar ook op de aarde. En ja, in principe komt 1/3 van onze broeikasgasuitstoot eigenlijk door de productie en de consumptie van wat we eten en drinken. Dus dat is best wel veel. Dus voor veel mensen zijn stappen richting de schijf van 5 goed voor duurzaamheid, dus goed voor de aarde. En 2 belangrijke dingen die je daarbij kunt doen is op de ene plaats minder vlees eten en vaker kiezen voor wat plantaardigs. En op de tweede plaats om niet meer te eten dan je nodig hebt. En hoe verhouden dan gezondheid en milieu zich tot elkaar? Die 2 gaan eigenlijk gelukkig heel vaak hand in hand. Dus keuzes die je maakt om gezonder te eten zijn ook vaak beter voor het milieu en vice versa. Dus die voorbeelden die ik net noemde, van minder vlees eten en volgens de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden eten, die leveren gezondheidswinst en duurzaamheidswinst op. Dus echt een win-win situatie. Dus als je dan kijkt naar het vlees eten, minder vlees eten, is dat goed voor het milieu. Voor dieren is er heel veel land nodig, veel voer. Maar die dieren die laten ook scheten en boeren. En die gassen die daarbij vrijkomen, die dragen dus bij aan de klimaatverandering. Maar veel vlees eten is ook niet goed voor je gezondheid. Dus we raden aan om eigenlijk maximaal 500 gram per week vlees te eten. En dat is dus ook inclusief vleeswaren. Als je veel vlees eet, dan ja, levert dat bijvoorbeeld gezondheidsrisico's op in de vorm van een beroerte. En hoe zit het dan met op maat eten? Als je eet volgens de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden en niet meer dan dat, dan helpt dat op gezond gewicht blijven. En we weten dat overgewicht natuurlijk een risicofactor is voor heel veel chronische aandoeningen. En er wordt ook niet meer voedsel geproduceerd dan nodig. En dat is natuurlijk goed voor het milieu. Vaak zijn het ook de producten die buiten de schijf van vijf staan, hè, zoals snoepjes, koekjes, frisdrank, die helemaal niks bijdragen aan je gezondheid, maar die ook qua duurzaamheid een minder goede keuze zijn. Omdat er heel veel grondstoffen voor nodig zijn, allerlei bewerkingsstappen in een fabriek en dergelijke. Dus zowel voor je gezondheid als voor de duurzaamheid is het goed om niet meer te eten dan je nodig hebt. En je hebt er al wat over gezegd, maar waarom is het zo belangrijk dat we gezond en duurzaam eten en dan met name in de huidige tijd? Met name in de huidige tijd is dat belangrijk omdat je ziet dat we de grenzen van de aarde eigenlijk al hebben overschreden. Als je kijkt naar verlies van biodiversiteit, als je kijkt naar de klimaatverandering, landgebruik. En wat ook wel eigenlijk best wel erg is, is dat de FAO, dat is de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, voorspelt dat we eigenlijk de komende decennia alleen nog maar meer vlees gaan eten eigenlijk. Terwijl die grenzen al overschreden zijn. Dat kan dus niet qua duurzaamheid. Ook qua gezondheid zie je dat in de laatste decennia we gemiddeld genomen alleen maar dikker zijn geworden, wat weer risico's geeft op allerlei chronische aandoeningen. En iets wat daar ook wel aan bijdraagt is onze eetomgeving. Overal word je verleid tot de aankoop van ongezonde producten. En hoe mooi zou het nou zijn als die eetomgeving ons juist zou verleiden tot die gezondere keuze en die duurzamere keuze. Juist om dat steentje bij te dragen ook aan een gezondere mensheid en een gezonder milieu. Hoe kan ik dan gezonder en duurzamer eten? Hoe pak je dat dan aan? Dat kan bijvoorbeeld via een eetwissel. Een eetwissel is een klein stapje richting de schijf van vijf binnen wat je nu al gewend bent te eten en te drinken. En ja, wat een klein stapje is, dat is heel persoonlijk. Wat voor mij voelt als een klein stapje, kan voor jou voelen als een hele grote stap. Dus de truc is om iets te kiezen wat bij jou past en waarvan jij het gevoel hebt, ja, dit kan ik. Zo'n klein stapje geeft ook direct zelfvertrouwen, want het lukt je. En vergroot ook de kans dat iets een nieuwe gewoonte wordt. Geef daar eens een voorbeeld van. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat je je stampot een keer maakt met noten in plaats van spekjes. Of als tussendoortje fruit neemt in plaats van koek. En ja, misschien is het wel leuk om de luisteraars uit te dagen deze week elke dag eens een eetwissel uit te proberen. En wat kan ik nog meer doen, bijvoorbeeld in de supermarkt? Waar moet ik op letten? Nou, in de supermarkt kun je etiketten lezen. Etiketten bevatten ontzettend veel informatie, bijvoorbeeld over de ingrediënten, wat zit erin, maar ook over de voedingswaarde, dus hoeveel zout en suiker en verzadigd vet zit er in een product, maar ook natuurlijk bewaaradvies en dergelijke. Heel veel informatie. En je kunt dan bijvoorbeeld twee vergelijkbare producten langs elkaar houden en zo de gezondere of de duurzame, of liefst allebei natuurlijk, keuze maken. Maar dan zie je soms door de boom het bos niet meer en dan, ja, dan weet je ook niet waar je op moet letten. Dat moet toch handiger kunnen? Dat dachten wij ook. Dus we hebben een tijd terug de Kies ik Gezond app gelanceerd. Dat is een gratis app waarmee je in de supermarkt of thuis een product simpel kan scannen. En je ziet direct of het in de schijf van vijf staat of niet. En als het er niet in staat, ook wat een gezonder alternatief kan zijn. En wat moet je dan precies scannen met je smartphone? Ja, dan scan je eigenlijk gewoon de streepjescode. Ja, en waar kunnen we meer informatie vinden? Als je een keer een kijkje wil nemen op voedingscentrum.nl/schijf van 5, dan kun je daar eigenlijk alle informatie vinden die ik heb genoemd. Dus over de eetwissel, de Kies ik Gezond app, noem maar op. Ja, we spraken met Iris Groenenberg van het Voedingscentrum over gezond en duurzaam eten. En wilt u meer informatie, kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5. En dat is maar goed ook. Doen dus. Dankjewel. En met deze bijdrage is er weer een